أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أضغاث الأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذره في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا dediler أدغاث كارما كارشك أحلام düşlerdir وما değiliz نحن biz böyle bir تأويل yorumunu el ahlamu düşler ahlami düşlerin bi alemin bilenler. Dediler ki karma karışık düşlerdir ve biz böyle düşlerin yorumunu bilenler değiliz. Ve kâle dedi ki ellezî olanın neca kurtulmuş olan minhuma o iki kişiden ve iddekara hatırladı. Ba'de sonra ümmeten nice zaman ene ben bunun ünebbi'ukum size haber veririm bi te'vilihi yorumunu fe ersiluni hemen beni gönderin. Ve o iki kişiden kurtulmuş olanı nice zaman sonra hatırladı. Dedi ki ben bunun yorumunu size haber veririm hemen beni gönderin. Yusuf'u Yusuf eyyuha ey siddiqi siddiqu doğru sözlü. Eftina bize söyler misin ne demektir bu fi seb'in yedi bekaratin ineyi simanin semiz ye'kuluhunne yiyen seb'un yedi icafun zayıfı ve seb'un ve ile yedi ile sumbuletin başak hudrin yeşil ve uhara diğerleri yabisatin kuru olan lealli umarım ki erci'u dönerim ilan nasi insanlara da leallehum belki onlar ya'lemune öğrenmiş olurlar. Yusuf ey doğru sözlü bize söyler misin yedi semiz ineği yiyen Yedi zayıfı ile yedi yeşil başak ve diğerleri kuru olan ne demektir? Umarım ki insanlara dönerim, belki onlar öğrenmiş olurlar. Kale dedi ki, tezra'une ekin seb'a, yedi sinine yıl, de'eben adetiniz üzere, fema hasettum biçtiklerinizi, fezaruhu bırakın fi sumbulihi başağından, illa dışında, kalilen az bir kısmı mimma te'kulune yediğinizin. Dedi ki, yedi yıl adetiniz üzere ekin ve yediğinizin az bir kısmı dışında biçtiklerinizi başağından bırakın. Sümme sonra yeti gelecektir min ba'di, ardından zalike bunun seb'un yedi şiddetun zorlu ye'kulunne, yiyip ma kaddemtum lehunne, daha önce biriktirdiğinizi, illa dışında galilen az bir miktar mimma tuhsinun sakladığınız. Sonra bunun yedi yılın ardından zorlu yedi yıl gelecektir. Sakladığınız az bir miktar dışında daha önce biriktirdiğinizi yiyip bitirecektir. Sonra yeti gelecek ki min ba'di ardından zalike bunun amin bir yıl fihi onda yugasu yağmura kavuşturulacak nasu insanlar ve fihi onda yasirune sıkacaklar. Sonra bunun ardında da bir yıl gelecek ki insanlar onda yağmura kavuşturulacak ve onda bol meyve sıkacaklar. Ve kâle dedi ki, el-melikü hükümdar, el-melikü tuni, bana getirin bihi onu. Felemma bunun üzerine câehu gelince, Resulü elçi kâle dedi ki, irci' dön de ila rabbike efendine, fes'elhu sor diye, sor ma ne, balu oldu nisvati kadınlara, ellati katta'ne, kesen eydiyehunne ellerini, inne doğrusu Rabbi benim Rabbim, bikeydihinne onların hilelerini, hileli düzenlerini, aleyhim çok alimun çok iyi bilendir. Ve hükümdar dedi ki, onu bana getirin. Bunun üzerine elçi gelince dedi ki, efendine dön de o ellerini kesen kadınlara ne oldu diye sor. Doğrusu benim Rabbim onların hileli düzenlerini çok iyi bilendir. Kale dedi ki, ma neydi hatbukunne, sizin durumunuz. İzravettunne, murad almak istediğinizde Yusuf'e Yusuf'un, an nefsihi nefsinden. Kulne dediler ki, haşa. Lillahi Allah için ma allimna, biz biliyoruz, bilmiyoruz aleyhi onun, min su'in hiçbir kötülüğünü. Kalet dedi ki, imraetun karısı, imraetul aziz, azizin karısı. Azizil anel hashase, şimdi ortaya çıktı. El hakku hak, gerçek. Ene ben, ravettuhu murad almak istemiştim, an nefsihi onun nefsinden. Ve innehu o ise gerçekten lemine söyleyenlerdendir, sadıkine doğruyu söyleyenlerdendir. Doğruyu söyleyen kimselerdendir. Dedi ki, Yusuf'un nefsinden murad almak istediğinizde sizin durumunuz neydi? Dediler ki, haşa, Allah için biz onun hiçbir kötülüğünü bilmiyoruz. Aziz'in karısı dedi ki, şimdi gerçek ortaya çıktı. Onun nefsinden ben murad almak istemiştim. O ise gerçekten doğruyu söyleyenlerdendir. Zalike bu liya'leme, bilmesi içindi enni, onu da lem ehunhu, ona ihanet etmediğini diyimi bil gaybi gıyabında. Ve enne şüphesiz Allah'ın la erdiremeyeceğini yehdi hidayete keyde hilesini hainine hainlerin. Bu gıyabında ona hıyanet etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini şüphesiz hidayete erdirmeyeceğini onun da bilmesi içindi. Yukarıdaki ayetler Yusuf peygamberin ruhundaki asalet, kalbindeki köklü iman ve irfan düşüncesindeki sadelik ve berraklık duygularına hakim olan takva ve Allah'a tevekkülün ona parlak bir gelecek hazırladığı anlatıldı. Allah'ın ondan yana olan plan ve programının kusursuz şekilde hedefine ulaştığına işaret edildi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.